Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. La la la. La la la la. La la la. La la la. Z humorem zaczynamy kanał angielski. Punkowy artysta Mike Brank, La Vacance à la Mer. To z filmu Nie ma wakacje. Znakomita komedia. Urlop w krzywym zwierciadle. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Lato w pełni. Pełen luz, słońce, morze, muzyka, no i festiwale. Za nami Glastonbury, a rozpoczął się właśnie Open Air. Za chwilę off, to zawsze okazja do muzycznych odkryć i świetnej zabawy. Te kilka festiwalowych dni pamiętamy potem cały rok. A jeszcze jak jesteśmy nad morzem. Amerykanie z The Drums i Let's Go Surfing. Idealne miejsce to Cornwallia. U nas Hell. Vampire Weekend wolą upływać jachtem. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet. The hot garbage and concrete. Now the tops of buildings I can see. Them too. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Vampire Weekend i Mansard's Roof. Pierwszy singiel Nowojorczyków, wydany rok przed debiutanckim albumem, uderzył świeżością i otworzył drzwi sceny niezależnej. Już wtedy uznano ich za jeden z najważniejszych zespołów indie. Świeża energia i postrzeganie świata przez internet. To debiutancki album grupy Late Night Drive Home, płyta As I Watch My Life Online, wyszła w piątek. Amerykanie nie ukrywają, że nigdy nie znali świata bez sieci i niekończącego się strumienia radości, smutku i podniecenia. Mocno alternatywny, szybki Day 2 oddaje to przebodźcowanie. Late Night Drive Home. Przypominają The Strokes. To The Modern Age z legendarnego albumu płyty Is This It. Let me in. Jump in the pool i Friendly Fires. tajemniczą gwiazdą niespodzianką na Glastonbury była ikona brytyjskiego indie-popu Pulp, choć mówiło się o tym i po wydaniu nowego albumu More, a wszyscy się tego spodziewali, zagrali z tej płyty tylko dwa utwory, Spike Island i Got to Have Love. No i przyznaję, że przekonałem się do tego albumu, a rozbudowane aranżacje i ta lekko zdystansowana charyzma Anglików zrobiły swoje. Wspaniałe przyjęcie przez publiczność i wspaniały występ, w ogóle nie naznaczony upływem lat, grali godzinę. Jarvis Cocker i spółka wrócili na Pyramid Stage po 30 latach i 4 dniach. W 1995 roku dopiero co wydali przebojowy Common People, który wskoczył na drugie miejsce listy przebojów. Jak wspominał ze sceny Jarvis Cocker na Glastonbury, wszystko się dla Pulp zaczęło. Był to ich pierwszy koncert jako słynna grupa. So, on that positive note, this is the last song. We can't play anymore after this. This is Common People. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I told me that a tap was loaded. I said that case for a rumor. Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, oh, I'll see what I could do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, huh, you're so funny. I said, yeah. Well, I can't see anyone else smiling at you. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. And we just above the shop. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never forget it right. Cause when you're ready to bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Loud in the Pulp z 1995 roku, wtedy na Glastonbury zastąpili The Stone Roses, o czym dowiedzieli się 10 dni przed występem. Jak mówił w sobotę Jarvis Cocker, byli przerażeni, a teraz stojąc przed tysiącami fanów są zrelaksowani i też zakończyli występ utworem Common People. W całkiem dobrej formie na Pyramid Stage zagrali The Libertines, ostatnio dużo koncertowali i śpiewanie Pete'owi Doherty szło znacznie lepiej niż 2 lata temu w Warszawie i prawie tak jak na Openerze 10 lat temu, kiedy nagrywali jeszcze nową płytę i porwali tysiące ludzi pod sceną ze mną włącznie. Występ na głównej scenie Glastonbury to był ukłon dla legendy brytyjskiej sceny niezależnej. Zaczęli mocno Up the Bracket, potem była seria ich rockowych ballad, gdzie bardzo improwizowali. Na koniec przebudzenie i znów ostro i porywająco.

Glastonbury na openera. W Gdyni na openerze gra właśnie Maribou State. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Karibu. Następnej nocy po pierwszej wystąpi na openerze. Wcześniej brytyjski DJ też był na Glastonbury. We'll be right back. Sofa Surfing i postpunkowa Enola Gay z Belfastu. I've been so far, surfing from Sweden. kanał angielski. Modern punk, najnowszy z Prince. Po wielkim sukcesie debiutanckiego albumu irlandzka grupa mówi o tym, że ciągłe tworzenie to nie tylko artystyczna ekspresja, ale ich sposób na przetrwanie. Singiel zapowiada nowy album All That Is Over, który wyjdzie we wrześniu. Z nową płytą wraca synthpopowe trio Nation of Language. Album pod skrzydłami wytwórni Sub Pop też wyjdzie we wrześniu. Nowojorczycy wypuścili nowy singiel I'm Not Ready for the Change. Thank you. po niezwykłym show na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach Floating Points zahipnotyzował Glastonbury. Brytyjski DJ Sam Shepherd, powiedzmy, wykorzystał akustyczny syntezator. To eksperymentalny instrument, nad którym pracuje niemiecki KORG. Łączy akustyczne generowanie dźwięku z elektroniczną kontrolą. Coś za pomocą modulowania.